فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناسان لغيستيال كسو دوادا برنامج كالوحا وريسي دا إذا عد الفرقان عاوانا قد بدأت كو لغيست دونتان وحاكمي دا تلسك عيدما دا مجاهدين تا الشباب او كور بحيي هاول قلقي كسما يو اي لغو لايي عبنا بدن او كترسان ما ملك جبلان شير جرائد او قبتي الشيخ عبدالعسيس ابو مصعب اياد كو لغيست دونتان برنامج كا maamulka hoteelka Tawakkal ee Kismaayo oo sheegay qasaaro xoogan in uu sababay weerarkii hoteel Kismaayo. Munaasabad lagu furayay warshad biyaha sifaysa oo lagu qabtay deegaanka Kunyabarow ee Shabeelle Hoose. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمت لادا أسغال إلى باتنك بشر ربيع الأول سنة دكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة كسو دوادا برنامشك أفافاسن تلسك عيد مدى مجاهدين تأل الشباب أيا فافاهيي حول كي هوتيل توكل أي مقالة كسمايو حول قل كاس أيا سعد بدن قاطي وحان اللقو لا يحبنا بدن أو كترسن ما ملك جبلان الشيخ عبد العزيز أو مصعب أفايانك عيد مدى مجاهدين تأل الشباب أيا شير جرائد قبتي إدغي سابون. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أنتي ولا باتني سديد الربيع الأول كن أفر بقول أفرتني أفر هجري وحنكور بحنا إنه لبع عمليو أما لبعه القل وككل دعي تبضى هوسة يهيران تبضى هوسة هدان كوه الرينو مقالة كسمايو حرون وين أو كتالة ولقود ديارين هايي حقر دامو يعدو تويو لوغا سوهر تشيدو ولايه ده إسلامي غاية مامولك إسلامي غاية وآي كو كل مين نمن سوغو تشيره ضواغيد حلبانة ده لو يقان سياسيين سراكيل يقب قبليال اسكو مقعابين يهن اوضيال بيليد كواس او جيد كاي او كل مين آيا هيد اني هولب بدن او شرقول اه اي او سو مريقان دادك مسلمين تا اه اي اوغونا مهم سنايد وحي ميرشا كو هايين عداول لوغا سوهر تشيده ولايه ده إسلامي غاية ولا دوني ان لغو دميو هل كاسو اي كو ديارين هايين اني كو قران موريانتا مع وسليد اللي يراهدو مرتدين تا شركاس وهل كا كسعودي اي مجاهدين تسفي عنو لسعودين يرى راغيادة هل كا كسعودة هل كاو كسعودين وحارون تاس مغاردة كسماية كتار لغو مقعابة توكل هوتيل توكل مجاهدين تو وير رأيي كو قادين اسو جرت استشهادية اي انقماسية استشهادية دا مرك لغو دا حفوري كدب ciidan qimaasiyina wuxuu ku galayaal ayaa galay xaruntaas loo yaqaan hotel Tawakkal waana ay la wareegay dhamaantiis. Kadib sidii caadada u ahayd murtadiinta ayaa soo gurmaday. Halkaana waxaa ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeya mujaahidiinta markaska la wareegay ama xaruntaas iyo murtadiinta. Halkaasna dagaalkaas wuxuu soconayay saacado xariir ah oo ku dhow ilaa 15 saacadood. Khasaaraha cadawga halkaa ku gaaray صدون يلابو وادمشو كنتون إنك بدن وادعوا مرتدينا وحن لنا إن بدن أيان كدقني مشروعان أشهاد الله درير كاه والوغسو هرچيدو إسلام كي أهل كيس مركلنا وكو علينا دقنين تاس وحن أغنى هيداتك كلوك تالي مشروع أشهاد الله درير كاه أباب الكيس كواسو قرشينا هيا إني أبابولان مليشيات ونا كل ما هيا أرنتا درادير وشرر أويا لنا هيا. Hadda waxaan leenahay in aad toobad keentaan ba furan oo ka soo noqotaan mashruuca shaashada la dirirka ah. Waxaan kala u digaynaa dadka hoteelada leh oo u ogolaanaya dadkaas murtadiinta ama mashruuca shaashada la dirirka wada inay ku kulmaan hoteeladooda. Waxaan leenahay ka digtoonaada hana u ogolaanina iskana fogeeyay Hiiraan shalay mujaahidiintu waxay dagaal la galeen murtadiin ah kuwa ay soo dhaqan xumeeyeen Mareykanku dadkuna ay u yaqaanaan Bangaraaf. Dagaalkaas wuxuu ka dhacay meesha la yaqarfo oo adeegaar u dhexeeya degmada Maxaas iyo Buule Burde. Halkan Ilaahay fadligii maleeshiyaadkii Mareykanku soo dhaqan xumeeyay waa lagu jabiyey, hasiimo xumanna dhabarka loo saaray. Khasaarada ama khasaayirka soo gaaray Gaari Cabdibila ah waa laga gubay. Waxaa kaloo jiray in laga dilay 14 murtad. Waxaa kaloo jiray ayaguna dhaawac. Intaa ka bacdina goobta way isaga farxadeen oo way ka carareen. Goobtii lagu dagaalamayna mujaahiinta ayaa gacanta ku haya. Intaa kadib haddaan nahay ciidanka xarakatu shabaab almujaahidiin, waxaan u taagannahay litakuuna kalimatullaahi alculyaa, kelimada Ilaahay inay kor noqoto, kelimada gaaladuna ay hoos noqoto. Waxaan rabnaa inuu kitaabka Ilaahay noqdo midka xukuma dhulkayaga iyo dadkayaga iyo annagaba. Qof kasta oo nagula dagaalama arrintaa daraaddeedna waa la dagaalamaynaa, maxaa yeelay Ilaahay subxaanahu wa tacaala baa wuxuu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilaah. Muslimiintana waxaan leenaa meel kastoo ay joogaan arrintaa nagu garabsiiya naguna garab istaaga. Wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kaasi waxa uu ahaa الشيخ عبد العزيز أو مصعب أفيان كعيد مدى مجاهدين تأل الشباب لنا عكله شكري عبد علي أو أه ملكي لا هوتيل توكل إما قلادة كسمايو أي حل وكور بحنيي يي ورر كاللغو خادي هوتيل توكل أحاو الشاقي إن قساروين حوغن أو لماشو إيا مدهن تيادين أو صبوي ورر كي مجاهدين تأل الشباب شاليكو خادين هوتيل توكل وهو أها سراكيشة إيا مدى حدا جبلان ماشي خسارة كدعا ودو جيدان هوتيل توكل خسارة حوغ لا كدعي لبشي داو عبله burburka ka moodana waad u jeedaan wallahi de hantidi hoteelka shaqeynaysay haday chief tahay iyo haday service kale ahayd wax hadda u badbaaday ma jiro gurigana waad u jeedaan wixii dhex yaalayna wax aan hadda nacfi isleeyo noqon kara kuma jiro marka waxaan oran karaa hantidi lagu shaqeynayay dhamaatay way ku deesay وحقاك مركان نكسو دوادا حلقادا سيديتا إلحاد حبنت روح قرآن كو كدغان الله ونحرسته وحنوسو جيدين ايه شيخ نور معنا عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله سبحانه وتعالى ألم تر ميادة النبي وكان لها الله أنهم شعرضوا في كل واد تكست دحذي سيهيمون إكو وريرايا مالك سو دلق إليه وأنهم شعراء يقولون إليه ما لا يفعلون وحسن فلي إلا الذين كوا معنا آمنوا إلا رمي وعملوا صالحات شغلون أكسنا شغيا وذكروا الله على حسين ديك كثيرا إن بضن إسحرسيت بضن حسين وانتصروا أرتين وقرقرسين وكأرغوستين من بعد ما ظلموا مركي لقرطر يستكد من أرغوستين وسيعلم الذين ظلموا وحي أقادوا أن كوا الظلم كسمي أي منقلب قدوم متك أي ينقلبون قدوم أيان أدونك ولقد تقى موت أخيرا الآدة حتى ظلم أدونك أن هذا بشق وقد قدته وحواي واه أرن أديك السوقي سوحي آياتها وحي كجرا المركة سدح أدود واي سورة الشعراء آيات دورة أنك عن عنوان لا نوع لكن كوان كروا كحريه الله سيدة سوري وانا آياتها حدها هذي اللون دوني نروحنا كده قنوا كنا مدة دروس تاني تحنا هيد أقرا القرآن كده وهم عنوان كده وهاي روح قرآن كده قرآن كي يسونا دون كلام هراء سيدك هو قرآنية ليراهو دين تا إسلام كه بنان كه كجوجه adeena oo cudur daar aysan helin oo jahal iyo cudur daaraha aan si kale warkooda waa cad yahay. Qoladaas haddii laga reebo qur-aanka iyo sunnada kale meel ayaga isku day inay kala reebaan, laakiin waa shaqo shaydaan ku abaabulay oo ina eedaayan adduunya aakhira. Xaladan waaba uga baxayaan ba adeena cudur daar lahayd. Marka qofku haduuna kitaabka iyo sunnada dhuuxina wuxuu dhuuxayaa wuxuu shaydaana dhuuxaa, oo wasaawista shaydaanka ee heesta iyo wax allaale wuxuu xumaana, oo allah subxaanahu watacaala looga fogahayo in yar dhuuxo ayuu gruubkaas ka mid naqaha. Haddii kale qur-aanka iyo sunnada in yar dhuuxo qoladii fiicnaad ka mid noqona. Aayaddan marka alle wuxuu ku sheegaa nimanka gabya ama heesa amba geeraara amba guuroba waxay doonaan ha ahaadeen waxaan uun hadalka kala habaysan oo nadimiga leyna oo nasriga ahayn tix iyo tiraabaa leyna hadalka tixda dadku inay laba ugu qaybsamaan, qolo xun iyo qolo wanaagsan. Sida tiraabtoba kale tiraabto madkan tix ahayn waay macnaha. Alla marka wuxuu leeyahay waxaa ka mida tilmaamahooda inay ku wareegeysahayaan ilaa shayaadiinu ku soo tilmaamo qtaal nabiyukum calaa man tanasalu shayaadiinu tanasalu calaa kulli afaakin athiim yulquuna samaa aktharuhum kaadibuuna. Marka wuxuu wa shucaraa'u yattabicuhum lghaawuun, kuwa habaabay oo jidka jahanamaha oo jid janna gefay kuwaasaa shucarada raaca. Waxay ku raacayana waa maxay? Waa shaqo shaydaan jecel yahoo oo haddaba u qurxinaayo ay markaa ku marqaamayaan. Alam tara annahum fii kulli waadin yahimuun, wax kastaba waadi kasta way ku wareegayaan. Waxayna leeyihin waxaysan falin. Wuxuu leeyahay marka kuwaas waxuu yihiin kuwa fiican oo hadalkooda tixda sidii tiraabtooda u fiican tahay tixdoodana u fiican tahay. Afar shardiyaa laga rabaa. Ila aladiina aamanuu kow, wacamiluu saalixaati laba ma tahay, wadakaruu laha kahiiran allana in badan xuseen saddex waa. Midda afaraad, wantasaruu min bacdi maa dulimuu, markii la gardaraystay ayay haddaba ka aarteen ruuxii gardaraystay oo gabay uga ciyaarahayn waay macnaha. Afartaas intii laga helo waa xisbullah ma garat. Wixii laga waayo shucaraana waa shayaadiintaas dadka xumo ay raacayaan. Maantane dhalinyaradeena waxaa lagu rogo waxaasaa ka mid a. Markaasaa waxaa leeyahay waxaa la barayaa heesta qaranka daaquudkii al-amaana mogtahay daaquudkii al-amaan la hay hay weliga hay nabe noo matale nin adigoo kala subxaana allahi madxu daaquud wuxuu ka mid yahay wasaawisu shaydaan nimanka raacsan shaqadoodu ka mid yahay oo xusbu shaydaan. Allah wuxuu amaano dadka allah subxaanahu watacaala taladiisa in yadhu waxa ku dhaqmo al-amaanay magarad waana kuwan uu ka soo sooca kuwaan ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati wadakaruu laha kahiiran wantasaruu min bacdi maa dulimuu. Xasaan ibnu thaabit oo kale radi allahu canhu nabiga sala allahu alayi wasalam gaaladii qureysheed markay caayaan ayuu haddaba kaga maaragtay aar goosan jiray gabagaas aadna waa u yaqiin. Mar uu yidhi nabiga sala allahu alayi wasalam nimankii waxaan rabnaa wax u jaaro niman kale raarshaati xasaan waxaan ahayn oo ka bixi karaa la waay. Xasaan wuxuu yidhi anaa sida fallaaraha loogu gemo ereyo ah anaa ku gemay. Nabigu wuxuu yihi sala allahu alayi wasalam haddee nasabkooda iyo waxoodaad wax ka sheega anaana kamid a saad yeeli sida cajiinka looga siibo tinta ku jirta nasabkaaga uga siibaa wari asaan iyadoo nasabkaaga xabad uga jiraan kaaligoodan eryaha sidii yeelaade cajiiba waay. Aminkan sida waay nimanka hadda gaalada waxyaalaha ay dadka ku amaanaan oo gaalada ay ku amaanaan muslimkan ay ku caayaan haddii aan loo helin nin asna muslimahoo gabyaay ee gaalada wixii alla ka yiri rasuulkiisi ka dhahay muslimkana siduu alla u amaanay waa in la helaa. Ilaa haddaad askari hesho askarigan askariga ku beeg gabyaagan gabyaagan ku beeg maalqabeenkan maalqabeentan ku beeg caalimka caalimka ka horgey muslimku ilaa waxa waaye waa dagaalamaa meel walba inaad marka dagaalkaaga aag walbo lagaa soo galo wixii aad ugu tala gasho inay kaa diyaarsanadaan ee indhaha la bajiyo. Marka waa sidaas afartaas ninkii laga helo gabagiisu waa haddaba ilaah yaa taskiyey waa gaba fiican waay afartiyaa waay aliman walcamalu saalix wadikrullahi kahiiran walintisaaru min bacdi dulmihim. Waa laga maarmaan qofku inuu helo. Maantana waxaa la diraasiyahay oo lagu leeyahay heesaha wadaniga ha heesaha fac weyn waa wixii qarasta ahay waay oo in sambabahaaga qandhagasho iyo in shicir galo in qandhagasho ku roonta in hadaba shicir galo gabayga noocan oo xun laakiin midkan fiican waa sidaasaa gaalada loogula diriraa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. مناسبه الغفوري وشد بها السافي ayaa ka dhacday deegaanka Kunyabarow ee Shabeelaha Hoose taas oo lagu soo bandhigay BIC faysay shirkadu isla markaana loo qaybiyay bulshada deegaanka Kunyabarow iyo dadkii ka soo qayb galay munaasabada. Munaasabada waxaa ka hadlay odayaal dhaqan iyo dad kale. Muddo saddex isha ah ayay warshadu biyo lacag la'aan ah siisay dadka ku dhaqan Kunyabarow. Haddaba waxaa idinku soo maqan Injineer Maxamuud iyo Injineer Awgaab oo kelimaadka jeediyay munaasabada. Waxaan hadalka ku horeeyay Injineer Maxamuud. Asalaamu calaykum awowayaal. وحين أفرنا مانتا أرشد الحمد لله بيها سفيسة وحن ربع المأهان بيها إلهي محو كير بيها إلهي بيها وحير وجعلنا من الماء كل شيء حي وحا عجيبة أيام با ويل تابعت بحايبة سؤال لو سوديبة وحالي بيهم حيكا كوما awowan ula tagayaaba waa ila yimid biyuhu maxay ka koobaan awowan waxaan filayaa inaad laga faa'iideysanayo mustaqbal biyuhu laba maaday ka koobaan laba gaas ayaa biyuhu ka koobaan waa oxygen iyo hydrogen ilaahay amarkii waa laba gaas oo la isku shubay oo la isku daray oo markii la isku daro biyo la cabayo macaan oo horteena yaala weeye maanta markii la kala qaadana waa laba gaas oo wax gubaya oxygenka iyo hydrogenka nimcada ilaahay laga sheekeynayo ma koobi kadhaan waxaa ka mid ah biyaha ilaahay caza wa jalla aha siday tahay haddaynu u isticmaalno biyaha dhinaca caafimaadka waxa weeye waxaynu noqon lahayn caafimaadka boqolkiiba boqol bay noqon lahay waayo ilaahay wuxuu yidhi kulu washrabu isla markiiba wowgu waxa weeye daahid ma aha isla markiiba kulu washrabu markaad wax cuntid cab wax waxaan baroobayay anigu haddaadan arrintaas samaynin dib weyn baa ku gaaray biyihii marka labada gaas ka samaysnaa hadday maanta horteena yaaliin halkaa waxaynu ka garanaynaa ilaahay casa wajallaha aayad qur-aana waa inaynu qaal allaahi iyo qaal rasuulullaahi aynu ku dhaqannaa waxa weeye ilaahay casa wajallaha wuxuu yidhi walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahu fi lbari waalbaxr warasaqnaahu min adayibaat wafadalnaahu calaa kahiirin mima khalaqna tafdiila rag halkan fadhiyo aayaddaasu idinka intahay ninka mujaahidka ahu maadaama ilaahay tafdiilay oo basharka dhan bilowaadni wuxuu abuuray ka fadlilay haddana mujaahidka fadaa'il gaara baa ilaahay sii alxamdu lilaahi dhahaya awowaya jihaad fii sabiilillaahi yaynu maanta joogna ikhwati alkaraam salaan kadib alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu mahadnaqina subhanahu wa ta'ala en khayrkan oo maanta aan u fadhin galabtan en sababtu ah magaaladeena ma laheen warshad oo maanta biyo noo sifeysa ma laheen maanta waxaan u fadhinaa wax nagu soo zaa'iday oo ah warshad oo biyaha noo sifeyso nafta bani'aadam nolosha bani'aadam nolosha dhanba waxay ku xirantaa biyo haddii biyo sifeysan aa hesho in sha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacala caafimaad aad keli doontaa haddii biyaha aad caawis ay sumaysan yihiin ama sii yihiinna ama jermis leeyihiinna xanuuno farmashiya loo shaqeyna ilaahay subxaana wa tacaala qoladii oo taladan ilaahay waafajiyey oo warshadan inay meeshaan ka hirgeliyaan go-aansaday ilaahayna u fududeeyey waxaan leeyahay ilaahay idin barakeeyo shaqadiinana allah idin hagaajiyo kuwa wax dheefna allah idinka dhigo waxaan marka u baaqayaa dadka ganacsatada meel walba joogaan ama dadka dhaqaalaha u saaxiibka ama xoolaha haysto. Maanta walaayaadka islaamiga waa meel la amni karo, sababtoo ah qofka hadduu dhaqaala haysto uusan amni haysan ma shaqaysan karo. Qofka ilaa hadduu dhaqaala haysto amni uu haysto waa shaqaysan karaa. Shaqana waa fara badan tahay, meelaha hadda laga soo dhawaajiyey waa muhiim jiddan bay, khaasan gobolkan Shabeellada Hoose waa gobolka ugu baaxadda weyn oo dhulka beereedka leh. Miraha ka soo baxo dhulkan ma laga faa'iidaysto, abadan ma laga soo faa'iidaysto, ma laga faa'iidaysto. Waxaa kaloo laga faa'iidaysanin xoolaha, xoolaha ku dhaqan gobolkan Shabeellada Hoose ma laga faa'iidaysto. Haddii caanaha oo la warshadeeyo, kaligood caanaha la warshadeeyo oo caanaha ama lagu shubo dhalooyin ama lagu shubo, maanta intifaacooda caadi maaha. Waa dhoofin, waxa aan dhoofin karnay ay noqonayno, aan dhoofino waddamada kale geyno, intay waddan kale aan kaafino. Waxaa kuu haray bad weyn oo Ilaahay na siiyey, oo intaas nimco ku jirto, nimcadaas badda ku jirto in lagala soo baxo oo maanta la dhoofiyo waa loo baahan yahay. Marka dadka, waxaan mar labaad mar saddexaad leeyahay, ku soo dhawaada walaalka islaamiga meeshaan. Waxaa ka mamnuuc ah oon cagtii soo dhigi karin nin kaafir ah, nin Ilaahay ka furtay subxaana wa tacaala, nin Ilaahay ka furtay cagtiis ma soo dhigi karo. Waa waab najaas. Laakiin inta kaloo muuminiinta meel walba joogaan waxaa leeyahay soo dhawaada, oo soo dhawaada kuwa soo dhawaada. Nolosha aan sheegayno inta idinka taala, nolosha aad ka raadinaysa meelaha aan jirin, nolol midinka jirto, nolol oo amni leh oo maanta xoolihiina aad meeshaad gashataan ku aminaysaan, cid idinka taabanayso, cid xaraasa haddaba u baahan tihiin. Laakiin meelaha kale dadku ganacsadanayo, nin kastoo ganacsi wuxuu leeyahay afar staff, lama hore ka socda labana gadaal ka socda staff uu leeyahay. Haddii kale waxba safraadu u socdo waa la dhacaa, wax walba waa istaa laga qaadanaa, hantidiisa loogu tagaa, bakaarkiisa loogu tagaa, meel walba loogu tagaa. Laakiin inta alxamdulilah, alxamdulilah, Ilaahay subxaana wa taala ummadan waa ilaaliyey, nin kastoo ka faa'iidaysanayo soo dhawaa waan leenahay. Sidoo kale munaasabada waxaa ka hadlay nabadoon kufridiid. Ilaahay baa mahad iskala sarreysa, waqtigiina waa gabagabo. Runtiina hadal haray hadda waan ka hadlayaa ma jiro, culummadii iyo waxgaradkii baa ka hadlay. Xafladda tan iyo macnaheedii, faa'iidada ay leedahay, waxaas laga hadli lahaa oo dhan. Marka biyahan horta waan cabbay, shalayna waan cabbay, maantana waan cabbay shalay. Waxaa la yidhi biyuhu kiimika ma leh, biyo aan kiimikana lahayn saana u dhadhamaya. Anugu waxaan isleeyahay wax meel laga helaba anugu dagaran mahay, siyaasadu ka u dhadhamayaan. Ilaa biyo haddaan la kiimikayn, wasakhdiina laga reebo, dhadhankooda wuxuu noqonayaa dhadhan uguba. Anugu waxaan cabbaa, waxaan ahay dadka biyaha caafida cabba, caafida dhadhankooda waa ka duwan yihiin. Caafida waxaad garabaysaad macdanta biyaha in laga saaray, oo haddeenna annagu moogtahay kontrol badan malihiin warshaduhu, maaragtay hadda isku hallayn badan miisaanka biyaha macdantooda la miisaamo, wasakhdana laga saaro, xoogaa shaki baa ku jira caloosha. Marka waxa weeye kuwani waxaa la yidhi kiimikaba looma dhaweyn gebigeedaba, wasakhdiina waa laga bixiyey. Bal hadda u fiirso dhadhankooda marka wuxuu soo baxayaa, oo macdantooda biyihii ku jiraan oon mar laga baqayn macdantooda biyaha in la dhaawacay, wasakhdiina laga saaray. Marka waxa weeye anigu meelay ka jidhaba maba aragba, maqaalna xataa kuma maqal, horta ma arag, run baa la sheegayaa, haba jireen hadday doonaan, laakiin anigu ma maqal. Waxaan leenahay marka war haddaad tihiin ganacsatada, Allahaydan barakeeyo, ummad ganacsiga ka dhex jira ayaa ama abaarta u keena ama barwaaqada u keena, weligiinbaad sidaas adduunka ka jirta. Marka ganacsigiina Allaha barakeeyo, maskaxdiinna iyo caqligiinna iyo maalkiinna waa Allaha barakeeyo. Afka buuxso oo adigu kaligaa afka buuxso, ninnana ha u danayno, ha fiirin, idanka filimayno inaad ganacsigiina ka dhigtaan. waxaana hadalkaa u jeedinayaa ganacsatada oo dhan, xibnaha biyaha ka soo saaro shirkadda ku akeliya la hadli maayo. Waxaan la hadlayaa ganacsatada oo dhan baan la hadlayaa. Marka ciriiri yimaado iyo marka iska caadi tahayba, aad runtiina haddana waxaa si gaara looga sii qayliyaa mataqaanaa magaalada taqariyadiihan maaragta ganacsigeeda. Marka waxaan ku gubaaminayaa ganacsadan inaad ummadda u barwaaqaysaan, haddaad adugu tiraho keligaa wax hel, ninnana ha u danayn. Markaa dhaqan dhaqaalihii baa hallaabaya, haddii dadkii kaa tagaan oo kaa hallaabaanna adigu maxaad ka ganacsanaysaa weyi? Marka waa ganacsigii dadka aad u barwaaqaysaan, oo adigu faa'iidana aad raadsato, dadkiina ganacsigii aanad ku goban ganacsi qabo waa habiyo yahay. Ummaddii markaa horey u maraysaa kulligeedna waxay noqonaysaa mid wada socota. Laakiin marka la yidhaaho qof maal haysta ma qof kale wax ma garan karo, sow dhibaato ma arkaa ganacsigii markaa abaar maaha, abaar weeye dhibaato. Marka Ilaahay haydan barakeeyo, horumarka kana hore u sii wada. idaacadda Alfurqaan ayaa sidoo kale wareysatay mid kamid ah ganacsatada ka soo qayb galay furitaanka warshada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da tahiyya ilaaha mahadsan ilaaha mahadsan walaalaha xafladan ka soo qayb galeen ajarkooda mid ilaahay Allah ka dhigo. Aniga iska bilaaba walaalka warshadan soo qalqaaliyay waa u duceeyay. Humma qalbigiis ilaahay u xafido. Aniga waxaan ka hadli doonaa haddii Alla raali ka noqdo nolosha kuunyi barrow maalintii kuunyi barrow la aasaasay ilaa waqti xaadirkan hadda aan taaganahay. Kuunyi barrow waxaa la aasaasay taariikhan 1906-kii la aasaasay. 1906-kii dhulka intuu la dooxay guri oo martilaya lagu dhiso. Kuunyi barrow aniga taariikh ahaan hal sano ayaan ka weynahay. 1906 ay hadda taariikhdeeda tahay. Ka bacdi waxaan aadayaa nolosha biyaha. Waxaa Ilaahay qadaray meeshaan biyaha sila aan loogu jiray. Aniga hadda aan hadlaayo waxaan la soo maray dhiil inaad dusha saarto meesha hadda matoorka biyaha ka soo qaada dusha aan u soo dhaamay. Noloshaasaan soo maray. Al awal tan labaad haddana Ilaahay waxaa noo soo ifiyay dameer oo maana koora la saaro afar tinig laban dhinac aan laga saaro laban dhinac aan laga saaro axdina noo soo xigta nolosha lamaad. Tan saddexaad waxaa noo soo xigay gaara dameer fuusta laga soo dhaamiyo 8 kilomitir oo ninkii markaas awoodo 30,000-15,000 xeer waxay gaartay 100,000. Ilaahay mahadsan galabta waxaan hor fadhiyaa warshad oo biyaheeda safeysan oo Ilaahay nasrigiis ah intii soo qabaan qaabasan ajar aan koomin Ilaahay ha ka siiyo noloshaas. Ilaahay ku mahadsan thumma walaayada ku mahadsan sabab walaayada ka hor ninkii gaar qaba dhaasa jirkii kale meeshii soo fadhi jir. Tuuba waxaa la diyaariyay in magaalada matoor loo soo jiido tuubo oo guryaha la keeno. Ani hadda aan kula hadlaay dhiil biyo dushiid aan u soo qaado meesha hadda matoorka xeerada la dhex jir. Xaydabka iga dambeeyo hadda ma isbitaal ku agyaal aan dhigo 2 combo oo mid la dhex jiro shood mid la dhex jiro shudu afkaay markii loo beddelo oo dhuubay si loo ka saay. Shood kumiyan gada jir. Shood kumiyan gada jir. Ninkii baadiyka imaado ooman inaan mana gurigaan imaado bii lagu sadaqaysta ha ka yaaban. Xaydabdaas aadaal dhahay ninkii mana midna kumi ku gado midna nashiilin ku taana ku gado. Way sida Ilaahay waxa qadaray ani aabahay macallin dugsi u ahaa jir Ilaahay mana jana Allah ka waraabi waxa Ilaahay i tusay way sida salaad subax oo ku dukada inuu maghrib ku dukado laaj biilaan ilmagaano Ilaahay mana inta soo ifbahayna markaas waa ku jiraa haddii adoo meesha aad taaganta ka gabeysa dukita mana Ilaahay mana diintaas Ilaahay mana kutubada ku qorneed fursada loo weesanay gaala hortaagneed Ilaahay ku mahadsan. Kuun barow taariikhdi aan ka soo maray waqti xaadirkan Ilaahay nasri nasiye ina aafi horteeda soo dhiga ana daraad hanuuna igu dhaay intaan ka baxay baabuur aan qaatay xamaraa tagay waxaan ka absa qabay qalbigeega ina dhagax igu jiro ama qanjir ina igu yaal xamaraan tagay isbitaalaan tagay waal ibaare dhagaxna ma qabtid qanjirna ma qabtid alxamdulillah ilaahukum mahsan taweena soo qaat wa soo noqday. Doktorkii wuxuu ila dardaarmay biyahan caadiga ah iska ilaali 5 kartoon aafiyan soo gad 5 kartoon oo aafi ah labaasad aan ka soo bixay waa igi si qaasnaad tan baawurk kirid aan ku soo sii ay hadda dukaanka ii dhaxtaala ala kartoon $3 baral iga soo sii baawurka $3 ii hisaab alxamdulillah ilaaha ma samaanta labaatan hor yaala hadii ugu batila ya $1 bar alxamdulillah walaalka fikrkan lahay Ilaahay mana dambigiisa Allah dhaafo intii lag jirtay mana Ilaahay ajar ha ka siiyo shaqada hadda walaalka shirkadaan taagantahay inaan 3 jibaar doon aan rajayna hadii Alle idmo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ugu dambeyntii wariyeena Mahad Cubeyd waxa uu wareystay maamulaha shirkada Safi ee deegaanka Kunya Barow. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku soo dhow idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maamulaha shirkada oo Safi aniga waayay bilaah yiraahdo shirkada warshada waxaan ugu dhaliyay maadaama 8 sano oo markii magaalada la soo degay 8 sano oo ceelkan biyihiisa la cabay oo dadkan xanuuno badan ay ku dhaceen tifo gas xasaasiye waxyaalo badan ay dadka sheegteen dadka waxay u bateen biyo caafi oo xamar laga keeno oo qaali ah inay cabaan biyaha kartoomanka oo waterka inay cabaan oo lacag qaali ah laga siiyo oo dadka biyahaasi u bateen markii dambe waxa ka fikirnay oo shirkadda waxa ka fikirtay ana biyaha caafiga inta ay ku sameeyso warshad la soo gado meeshan dadka meesha degihiin lagu sameeyo sin oo biyo raqiis ah ay ku helaan oo caafimaadkoodana taam u noqdo muddo badan 4 sano ka fikireen alxamdulillaah markii dambe hadda ilaahay noo suurta geliyo ana oo macnaa warshadaas aan keenno oo biyahaas saas u sameeyno haduu ilaahay yiraado waxa kale oo jirto biyaha qiimahaadan marka sheego jirgaankii oo biyaha inta qiimihiisu yahay hal dollar ibar allegada biyaha ganacsateen waxa lagu siinaa hal dollar ilaa 20 senti 30 senti ka raasanayaan warshadana iyo ganacsateen isku qiime ahaanaysa hal dollar ibar ganacsateen intaas ay gadeysa warshadana waxay gadeysa hal dollar ibar ay gadeysa haduu ilaahay idmo caag oo jirgaanka hadda warshada ugu soo talagasho biyaha caafiga lagu shubo ugu soo talagasho dadweynahana caagaasi ku qaadanayaan haduu ilaahay yiraahdo waxaa ka mamnuuc ah oo shirkadan hadda ay sheegaysaa oo aanan hadda ka warbixinayo dadka oo shacabka oo macaamilka ay dhageysanayaan jirgaanka shirkadda ee bixiso maana jirgaamaha oo saliidda lagu keeno inaan biyahaas lagu gado karino mamnuuc ay ka tahay maadaama jirgaamahaas haddii la dhaqo dhigti karo saliidda oo lagu keeno ma ka baxayo marka hadhow shirkadana fashil jirgaamahaas ay u keenaan la ajigeeda unbaa aga dardaarmaynaa jirgaamaha oo shirkadda iska leedahay midka dhigta le waa $6 midna dhig la-aan waaye waa $5 ibar marka ninka jirgaanka wuu gadanaa lacagtoo baxsanaa markii biyaha ay ka dhammaadaan jirgaan biyo ku jiraa loo geynaa haduu ilaahay yiraahdo jirgaankaas beddelkiis aa laga soo celinaa jirgaankiisa sembr saa iska le marka shirkadda saas waaye haduu ilaahay yiraahdo xaaladeeda marka haduu ilaahay idmo dadweynaha waxaa ka codsanaynaa inay oo fadhigooda hadday u baahdaan 50 qus amba 20 qus amba 100 qus ha gaaraan marka inay shirkadda gaadiid bay leedahay qof kasta iridiisa inay loogu dejiyo biyaha ninka 2 jirgaan rabo ninka 1 jirgaan rabo ninka 5 rabo inay qof kasta gurigiisa loogu geeyo inta aadan jirikaanada ka bixin aan ka dhexgale waxaad sheegtay in jerikaanka biyaha ah ay laba nooc yihiin mid dhag leh iyo mid aan dhag lahayn islamarkaana ganacsatada iyo dadka caadiga ah ee bulshadaba isaga looga gadi doono oo lagu sii doono oo ah jerikaankii shirkaddu ay bixisay sidaa darteedna dadku aysan ku shuba karin labaatalayaasha xaafadaha yaallo ama jerikaanada ee biyihii shirkaddu ay bixiso soo arrintaas lama dhihi karo culays hor leh ayay ku noqon kartaa dadka maadaama jirgaankiina lacag gooniya laga gadayo biyihiina lacag gooniya laga gadayo haa jirgaanka hal mar unbaa laga gadaa markastaba jirgaan lagama gadaayo jirgaanka hal mar unbaa laga gadaa waxaa macnaha waxaa ka taxadireynaa caafimaadka dadka macnaha waxa waaye caafimaadka warshadda waxaa u keenay biyo nadiif ahna dadka cabaan biyaha saliid cadooda jirgaanka laga gadiyo hadda la dhaqo dhigta kore meel kale bay ku hirayaan biyahaas mustaqbalka dambe ana dadkana dhibaatay u keenaan anakan oo sumcadayn ay ku dhacdaa ka baqaynaa dadkana qasab ma ah ma gadi kartid lama dhihi karo laakiin dadka ee dhageysanaya marka nadaafadu ma ilaalinayna anaka duulaha yiraahdo dadka duu isku gadisay waxba shard ma ah shuruud kuma xirno jirgaankan oo shirkadda ay bixinayso hal mar oo qofka gadanaa $6 oo kala baxa ama $5 ibar asaa iska leh jirgaankiisa gurigu u yaala jirgaan sajal loo biyo ku jira oo degsanaa ki biyaha ku dhammaast unbuu laga soo qaadaa lacag dambe ma jirto hal mar uu gadanaa jirganka kii hore oo asiga oo gata laga soo qaadaa mid cusubana la siinaa waa kii hore oo gatay lacagtaas maana lacag kale ma bixinayo kii hal mar uu gadanaa jirganka markuu gato markuu dhammaesto jirgaan sajalo biyo ku jiro cusubana loo geynaa jirgankii hore uu gata laga soo qaadaa mar dambe jirgaan ma gadanayo haddii oo ka jabo wuu gadanaa markaas isaga oo jibiyo amba jirgankaas cilad ku imaato oo xafida waayo asaga gadanaya mar labaad waxaan filayaa in ay dhageystayaashu fahmeen intaa markii aan ka soo gudubno وأنا جود قلنا ورشدا هذا نحتاج إن هي سافي قيبة هذا كله ورشدي يعني هذا جود هذا كجرنا قارهان سسم كي كشقي نيسي إن هدي عدد كبلغة فلوت مرك محيك كابنت هاي ورشد قاب كيس وشقيسة ورشد وحيك كابنت هاي تنو ورشد وقلب كواي ورشد تن هذا أكتر إن تعلو وورشد وحيك كابنت هاي وهانتاس و ahantaas waxa waye tuubidaas in caska iimaana sabihi banaanka iimaana diin imisa soo jiideeso ahantan oo di safenta biye safeenaysa qalbkan meeshan ku xiran mar labaad u safeena afartan qalbo meeshan ku xiran mar saddexaad u safeena biye meeshan ka baxaan ahantan biye nadiifka ah oo safeysan oo caafiga ahantan ay ku dhacayaan ahantan laga sii dhaansana marka sidaasay biye nadiif ah ku iimaanaya sidaasay biye nadiif ku iimaanaya way hay midran qayb kale oo ilaahay een warshadu warshada qayb kale ee ilaahay way jirtaa matoor jiro matoorka qayb kale way barkada matoorka asina biyaha ka soo qaata qayb kale way markay taas banaanka jirtaa way hay hadda haatan waxaan arkayna in dad badan ay biyo qaadanayaan een waxa jiro biyo aad lacag la'aan ku bixinaysan maadaama shirkadu ay bilow tahay shirkadu waa bilow xalfadeeda maanta la dhigay maanta bir isadda masidda habri wa bilash fitu wa bilash qiyaas ahaan meeqa laba talaad bixinaysa qiyaas ahaan wa adiga adbulahi yiraado wa adiga 504 inta u dhaxish way hay inta ka dambaysana maxaa dadweynaha la ogeysiinaya oo shirkada ogeysiiskeeda oo u bilaabanaya inta ka dambaysay waxa ogeysiisay oo la ogeysiinaya dadweynaha waxa la ogeysiinaya wixii ka dambeeyay maanta ibridda wixii ka dambeeyo in lacag ay tahay adbulahi yiraado halka jirgaan waa $1 bar ganacsadada waa $1 iyo 20 cent way hay maadaama shirkadu ay magaalada gees ama cirif uga taalo in ma jiraan ama ma jira xafiis ka furan gudaha magaalada ama se dadka xaafadaha ayaa biyaha lagu geynaya ganacsadada dowlad yiraahdo ganacsadada ayaka ganacsatada macnaha ayaa dowlaha yiraahdo inta magaalada ganacsato biyahan dareenayaan inay ka shaqeystaan loo dhiga xafiis oo hadda magaalada gudaheeda oo biyaha lagu iibinayo ma jiraan oo shirkada iska leedahay hadda ka dambe mustaqbalka dambe waa ka dhiga doonaa hadduu ilaahay yiraahdo laakiin isla xaadirkan xafiis hadda shirkada furuntahay oo magaalada gudaheeda ma jiraan kow xaafadaha marka biyaha u baahdaan gaadiidu leedahay shirkada ninkasta gurigiisa lagu geynaa xaafada lagu geynaa xaafada 20 jirgaan 30 jirgaan 40 jirgaan xaafada markii la soo qoro gaadiidka loo dhiibaa ninkasta gurigiisa ridisa loo dhigaa hadduu ilaahay waa gartay waxaan aragnaa hadda in shirkadu ay soo bandhigtay oo kaliya caagag 20 layaal ah oo waaweyn ma jiraan caagag yaryar kuwa dhexdhexaad ah kuwa 20 laha ka yar ama ku soo dhadhow mustaqbalka dambe nagu soo dhaw waxa ka fikirayna shirkada ka fikireysa hadduu ilaahay yiraahdo shan la toban la litr nus litr iyo wixii ka sii yar caafiga watarka caadiga hadduu ilaahay yiraahdo ugu dambeyntii maxaad baaq hood u diraysaa dadweynaha ku dhageysanay dadweynaha ay dhageysanay waxa baaq u diraya hadduu ilaahay yiraahdo aniga ana isku tashino hadduu ilaahay yiraahdo ganacsiga in la horumarin laga sii gaaro oo la sii horumariyo waxaa hadduu ilaahay yiraahdo sida kalluunka kale badda nagu dhow inay oo kalluunka nyaanyaha waxyaalihii dalagga oo anaga hadda macnaha oo ku noolahay oo beerahayna ka soo go'ayaan shirkada ana loo sameeyo waa sii tallaabsano hore u sii socono hadani ilaahi bu'id al-amaa lidiinin azeemin huwa as-sami gudahan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu